Dragii mei, părinții mei, azi vă părăsesc. Mi-am găsit jumacea mea pe care iubesc. Dragii mei, părinții mei, azi vă părăsesc. Mi-am găsit jumacea mea pe care o iubesc. Niciodată nu vă uită, dragii mei părinți. Mi-ați dat tot ce s-o putut, cu drag m-ați crescut. Niciodată nu vă uită, dragii mei părinți. Mi-ați dat tot ce s-o putut, cu drag m-ați crescut. Astăzi mâna-ți o sărută, mamă draga mea. Mulțumesc că m-ai crescut, maiculița mea. Astăzi mâna-ți o sărută, mamă draga mea. Mulțumesc că m-ai crescut, maiculița mea. Să nu plângi, maicuță dragă, maiculița mea. Ți-am găsit noră de treabă pe plășerea ta. Să nu plângi, maicuță dragă, maiculița mea. S-am găsit noră de treabă pe plășterea ta. Tată, știi cum ai crescut, să nu-ți pară rău. Vreau să fii mândru de mine, că-s feșorul tău. Tată, și cum ai crescut, să nu-ți pară rău. Vreau să fii mândru de mine, că-s feșorul tău. Mulțumesc, tăicuțul meu, că m-ai dat o vață, ca să fiu la locul meu și un bun în viață. Mulțumesc, tăicuțul meu, că m-ai dat o vață, ca să fiu la locul meu și un bun în viață. Să-mi ajute Dumnezeu să vă dau nepoți, dacă o fi casa plină, fericiți niscoți. Să-mi ajute Dumnezeu să vă dau nepoți, dacă o fi casa plină, fericiți niscoți. Mulțumesc, tăicuțul meu, că m-ai dat povață, ca să fiu la locul meu și un bun în viață. Mulțumesc, tăicuțul meu, că m-ai dat povață, ca să fiu la locul meu și un bun în viață. Să nu pleci, maicuță dragă, maiculița mea. Ți-am găsit noră de treabă pe plășterea ta. Să nu pleci, maicuță dragă, maiculița mea. Ți-am găsit noră de treabă pe plășterea ta.